elotus, lahjakkuus. Olen aaveista kaamein kenties. Herra huu, kukas muu, onkin hirmuinen kummitusmies. Herra minä voin taitoa lietsoa loitsuja, pöydän voin tehdä sammakoksi. Herra huu, kukas muu, taiko sammakot taas pöydiksi. Elätään, säikytään, väistetään, minut kun nähdään, säpsähdetään. Herra huu, kukas muu, joka ihmistä hätkähdyttää. Herra huu.